reflexe de astea. Cuvântul meu de onoare, dacă mi-aș fi imaginat. Bun, dar azi e de făcut reportaj la cimitir acolo. La cimitir, băi, acolo o să fie plin de oameni care o să-i duc dorul. Ba, da. Nu mai e, de câțiva ani nu mai e nimic pariu, acolo. Așa va fi, da. Îi vor recita poezii. O să fie frumos astăzi. Vrei să mergem pe acolo? Dăm o tură până în Ghencea? Am avocatul diavolului. Da, uite, aveți subiect apropo nu de asta. Bine, hai să vedem dacă sunt tot minus multe grade astăzi. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, vremea se menține rece în zonele joase din jumătatea de sud-est a țării. Acum dimineața este ger. În restul teritoriului valorile termice vor continua să crească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 7 grade. Și mai cald va fi în regiunile vestice, unde maximele vor ajunge la 11-12 grade. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului și zona montană înaltă. După o dimineață rece, în capitală se anunță cer senin și o maximă de 4 grade. Încep știrile Europa FM. Lista viitorului guvern este votată astăzi în Comitetul Executiv al PSD. Președintele Klaus Iohannis a criticat deja faptul că în noul guvern vor fi oameni cu probleme penale și spune că vechiul executiv lasă în urmă un haos fiscal. Lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică. O nouă scrisoare a șefilor Comisiei Europene ajunge la București. Oficialii de la Bruxelles dau asigurări că sunt foarte bine informați în legătură cu procesul modificării legilor justiției. În replică, președintele Senatului crede că executivul european s-a grăbit atunci când a trimis avertismentele. Cred că este o friteală din partea Comisiei, s-au pronunțat sau alte pronunțat, aș spune. Și procurorii DNA cer Tribunalului București blocarea insolvenței companiei Teldrum. După 2014, sechestru penal, poate procedura insolvenței. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Liderii PSD se reunesc astăzi, începând cu ora 11, în ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili componența viitorului guvern. Viorica Dăncilă, aproape o treime dintre miniștri, urmează să fie schimbați din funcții, dar cei mai mulți își vor păstra portofoliile, relatează Cristi Citre. Socialdemocrații trebuiau să stabilească miniștrii cabinetului Dăncilă la începutul acestei săptămâni, însă, pe fondul negocierilor dure dintre Liviu Dragnea și baronii locali, fiecare dintre aceștia dorind o felie cât mai consistentă din plăcinta puterii, decizia a fost amânată pentru astăzi. O treime dintre miniștri urmează să fie înlocuiți, în primul rând cei care l-au criticat pe liderul PSD. De asemenea, miniștrii cu performanțe modeste sau care au gafat se află și ei pe lista neagră. Din prima categorie a miniștrilor căzuți în disgrația lui Liviu Dragnea fac parte titularii portofoliilor de la Transporturi și Dialog Social, Felix Troie, respectiv Gabriel Petrea. În cea de-a doua categorie a gafiorilor intră ministrul Educației Liviu Pop și ministrul Sănătății Florian Bodog. O surpriză ar putea o constitui revenirea în executiva lui Sevil Shaide pe funcția de secretar general al guvernului și a Rovanei Plumb în postul de vicepremier. ALDE își va păstra în continuare aceleași portofolii cu aceiași miniștri, iar Tudorel Toader va rămâne ministrul Justiției. De asemenea, actuala structură a guvernului va rămâne intactă: 3 vicepremieri, dintre care unul fără portofoliu, 26 de ministere și 2 miniștri delegați. Noul guvern urmează să fie votat luni, pe 29 ianuarie, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Șeful statului spunea săptămâna aceasta că va lucra dificil cu un guvern din care ar face parte persoane care au probleme penale. Aseară, președintele Klaus Iohannis le-a promis oamenilor de afaceri că va atrage atenția viitorului executiv să nu pună în pericol stabilitatea fiscală prin politici imprudente și măsuri hazardate. La recepția organizată la Parlament de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană, șeful statului a spus că este la curent cu preocupările și dificultățile pe care le întâmpină investitorii într-o economie în care legile se schimbă peste noapte. Voi atrage atenția și noului guvern, așa cum am făcut-o de fiecare dată, asupra responsabilității decidenților politici de a asigura mai presus de orice stabilitatea economică a României. Voi discuta cu noul guvern și voi solicita consultări cu cei responsabili în sfera politicilor economice, astfel încât să existe garanții de stabilitate din partea guvernanților. Președintele Iohannis a precizat că anul trecut economia României a avut o rată de creștere record în Uniunea Europeană, însă investițiile publice s-au redus, iar guvernele au avut dificultăți în respectarea țintei de deficit de 3% din PIB. În contextul unor politici fiscale imprudente, guvernul a trebuit să adopte măsuri ad hoc, și anume reintroducerea accizei suplimentare asupra carburanților, preluarea de dividende sporite de la companiile de stat, blocarea unor plăți ale ordonatorilor de credit pe final de an. Dacă la toate acestea adăugăm și degringolada fiscală pe fondul unor modificări ale codului fiscal contestate aproape de toată lumea, rezultă lipsa oricărei preocupări din partea guvernanților de a asigura predictibilitatea economică pe care mediul de afaceri o invocă sistematic. Germania este în prezent primul partener comercial al României. Într-o nouă scrisoare trimisă oficialilor de la București, șefii Comisiei Europene dau asigurări că sunt foarte bine informați despre procesul parlamentar de schimbare a legilor justiției, despre mizele reformei dorite de actuala putere din România, dar și despre potențialele riscuri. Un răspuns tranșant așadar al Comisiei Europene la scrisoarea trimisă miercuri de Călin Popescu-Tăriceanu și de Liviu Dragnea la Bruxelles. Executivul european arată că are toate datele în legătură cu parcursul legilor justiției și că înțelege mizele politice de la București. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat într-o intervenție la Antena 3 că nu a primit niciun răspuns oficial la scrisoarea sa și că se aștepta la o comunicare directă. Ar fi fost de preferat un contact direct pentru a putea obține informații, aș spune, obiective. Cred că este o friteală din partea Comisiei care, fără să aștepte nici măcar rezultatul analizei de constituționalitate pe care îl face Curtea Constituțională în momentul de față, s-au pronunțat, sau alte pronunțat, aș spune, adică îndoielile pe care le au cu privire la modul în care este păstrată sau nu independența justiției. Replica executivului comunitar a venit după ce Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu s-au arătat îngrijorați că Bruxelles nu ar fi fost corect informat atunci când a criticat puterea de la București pentru lipsa de transparență la modificarea legilor justiției. Ascultați știrile Europa FM. Direcția Națională Anticorupție a cerut instanței să blocheze insolvența companiei Teldrum. Procurorii invocă riscul lichidării și radierii în termen scurt, astfel încât societatea din Teleorman să nu mai poată fi trasă la răspundere. Teldrum este judecată ca persoană fizică pentru deturnare de fonduri europene. Ioana Dumitrescu. Procurorii DNA au solicitat Tribunalului București interzicerea sau suspendarea inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societății Teldrum S.A. pentru o durată de 60 de zile. Procurorii își motivează cererea arătând că deschiderea procedurii de insolvență creează riscul ca firma să nu mai poată fi trasă la răspundere penală. La finele anului trecut, procurorii DNA au impus sechestru pe averile persoanelor implicate în dosarul Teldrum, măsura vizându-l și pe Liviu Dragnea, liderul PSD. Pe 17 februarie, în dosarul în care firma Teldrum era deja cercetată că a folosit acte false pentru obținerea frauduloasă de fonduri europene, ancheta s-a extins pentru evaziune fiscală în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu. În aceea zi, pe 17 ianuarie, compania a cerut instanței intrarea în insolvență, având în vedere că solicitarea vine chiar din partea firmei implicate, este de așteptat ca judecătorul să ia decizia pe 29 ianuarie la primul termen. Lichidatorul judiciar Remus Borza explică la Europa FM. E o triplă asigurare. Avem asigurare pe prejudiciu prin măsurile asiguratorii luate împotriva verii acționarilor, persoane fizice, chiar și a celor care nu apar în acte ca acționari, cum e cazul domnului Dragnea. Avem o a doua asigurare prin instituirea măsurilor asiguratorii și pe persoană juridică, Teldrum, și sechestre și poprire. Asta ar fi o a treia asigurare. Hai să mai blocăm și deschiderea procedurii, că drobul de sare. După 2014, sechestru penal bate procedura insolvenței. Într-un alt dosar de corupție, magistrații Tribunalului Prahova au prelungit ieri din nou interdicția privind inițierea procedurii de dizolvare sau lichidare a firmelor Asesoft și Timnet. Cele două societăți sunt inculpate alături de fostul deputat Sebastian Ghiță și de alte persoane pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. La fel ca în cazul Teldrum, și aici există sechestru pus pe bunuri până la concurența sumelor de 13.300.000 de lei, respectiv 23.195.000 de lei. La Sibiu, socialdemocrații au reclamat la poliție și la jandarmerie pe cei care protestează în fața sediului PSD de mai multe săptămâni. Unul dintre motive, cei care se adună mereu la protest, le-ar fi blocat cu scobitori ușa de la intrarea în sediul partidului. Un alt motiv, PSD Sibiu se plânge că manifestanții le-ar fi furat și steagul de pe clădire. Secretarul general al PSD Sibiu, consilierul județean Pavel Bichician, spune că și o colegă din PSD ar fi fost amenințată. A fost sustras sâmbătă seara drapelul României pe care l-aveam arborat în partea dreaptă a sediului, în partea stângă a sediului. Acum două zile, o colegă de-a noastră care a ieșit să facă niște cumpărături pentru propria persoană a fost amenințată. S-au strigat injurii un individ care a rămas un individ care ne-a băgat și scobitorii în broasca de la intrare și ne-a amenințat, las că vedeți voi de seară când o să ne adunăm din nou. Organizatorii acestor proteste de la Sibiu, care se desfășoară sub sloganul Vă vedem și care au devenit celebre în toată țara, spun că nu au nicio legătură cu acuzațiile lansate de PSD. Acest lucru îl va stabili poliția, spun liderii socialdemocrați din Sibiu. Cu steagul am făcut plângere la poliție, la poliția locală și la jandarmerie. În ceea ce privește atitudinea față de colega noastră și vandalizarea broaștei de la încuietorii de la intrare, urmează să ne adresăm organelor de poliție. Aproape 100 de oameni au participat și ieri timp de 15 minute la un protest în fața sediului PSD Sibiu față de modificările aduse legilor justiției. Membrii ai asociației Colectiv s-au întâlnit ieri cu reprezentanții Primăriei Capitalei pentru a pune bazele unui protocol de colaborare în vederea construirii unei maternități. Unitatea medicală se va ridica în curtea Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Ioan pe un teren aflat în patrimoniul municipalității. Protocolul cu asociația Colectiv va fi votat în Consiliul General al Municipiului București în ședința din luna februarie. Ideea construirii unei maternități le aparține părinților care și-au pierdut copiii în incendiul din 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv. Iată ce declara acum un an președintele asociației Eugen Iancu. În urma unei astfel de drame trebuie să se ridice ceva. Noi ne-am dorit ca acest lucru să fie și un simbol al renașterii. Ideea de maternitate a pornit de la acea piațetă Bucur, unde este Colectivul. Acolo primii oameni care au sărit în ajutorul copiilor noștri au fost medicii și asistentele medicale, personalul medical din acea maternitate. Văzând acea piațetă în care ne-am construit și un monument, ne-am gândit că ar trebui să transformăm acea maternitate. Numai că maternitatea Bucur are aproape 100 de ani, iar a reface acea clădire, costurile sunt foarte mari și am ajuns la concluzia că este mai bine să construim o maternitate nouă. Ascultați știrile Europa FM. Personalități din diverse domenii și simpli admiratori de plâng moartea lui Neagu Giuvara, istoric, filozof și fost diplomat care s-a stins din viață ieri la vârsta de 101 ani. Pe finalul vieții sale a fost decorat de statul român și de cel francez. O ascultăm pe Elena Tudor. Istoricul și diplomatul Neagu Giuvara s-a născut la București într-o familie aristocrată de origine aromână. Și-a făcut studiile la Paris, a fost licențiat în litere la Sorbona și doctor în drept. A fost trimis curier diplomatic la Stockholm în dimineața zilei de 23 august 1944. Numit secretar delegație de către guvernul Sănătescu, a rămas în Suedia până în septembrie 1947, când comuniștii au preluat Ministerul de Externe. A ales exilul în Franța, a militat în diverse organizații din diaspora și a activat la Radio Europa Liberă. Neagu Giuvara, în propriile cuvinte, în introducerea cărții sale, o scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. Am trăit în exil în tot timpul regimului comunist, ca să scap de pușcăria care mă aștepta aici, și așa am colindat prin multe țări, prin Franța, Suedia, Germania, dar preocuparea mea a rămas neîncetat istoria țării mele. Și când vezi lucrurile mai de departe, deodată trecutul tău capătă parcă o altă coloratură, parcă îl înțelegi mai altfel. Neagu Giuvara a trăit o viață plină. În 1961 a plecat în Africa, în Republica Niger, unde a stat 23 de ani în calitate de consilier diplomatic și juridic al Ministerului Nigerian al Afacerilor Străine. S-a întors în țară după căderea regimului Ceaușescu. Din 1991 până în 1998 a fost profesor asociat la Universitatea din București. A fost decorat cu Marea Cruce a Ordinului Național Serviciul Credincios. A publicat în principal despre istoria României și a poporului român. E mai important ca oricând să cunoaștem bine istoria noastră în legătură cu toate țările vecine și cu tot continentul nostru. Și să știți că nimic nu servește mai bine patria noastră decât cunoașterea sau recunoașterea adevărului. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține rece în zonele joase din jumătatea de sud-est a țării. Acum dimineața este ger acolo. În restul teritoriului valorile termice vor continua să crească. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 3 și 7 grade și mai cald va fi în regiunile vestice, unde maximele vor ajunge la 11-12 grade. După o dimineață rece se anunță soare în capitală și o maximă de 4 grade. Mamă! O maximă generoasă! Mulțumim, Ioana! Continuăm cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a pierdut primul amical jucat în Spania, 2-3 cu formația austriacă Admira Wacker. Adversarii au făcut 3-0 în prima jumătate de oră, iar antrenorul Nicolae Dică i-a înlocuit înainte de pauză pe Enache și Coman, nemulțumit de prestațiile lor. În repriza a doua, roșialbaștri au marcat prin Teixeira și Budescu, al doilea dintr-un penalti obținut de Gnoiere. A debutat Valerica Găman, intrat în ultimele 20 de minute. FCSB va juca următorul meci de pregătire duminică împotriva echipei chineze Jiangsu Suning. CSU Craiova a încheiat stagiul din Antalya cu o înfrângere 0-2 cu Ludogoreț Razgrad. Cheșeru a fost titular la bulgari și a trimis în bară dintr-o lovitură liberă, iar golurile au fost marcate de Joao Paulo în interval de 5 minute la jumătatea reprizei secunde. CSU Craiova a mai jucat ieri un amical, câștigat 2-0 cu Zaglebie Lubin din Polonia, dublă reușită de Bărbuț. Și Astra Giurgiu a pierdut aseară 0-1 cu Urale Caterinburg, echipa lui Eric Bicfalvi. Golul a fost marcat de un fost jucător al lui CFR Cluj, georgianul Cianturia. Astra revine în țară, vinerea viitoare va juca în deplasare la Viitorul în etapa a 23-a, la reluarea Ligii 1. Și campioana în titră și-a încheiat stagiul din Cipru cu o victorie 2-0 cu formația poloneză Jagiellonia Białystok. Cicâldău a deschis scorul în minutul 6 și Ianis Hagi a marcat în repriza secundă. În fine, Concordia Chiajna a învins-o cu 1-0 pe Neftchi Baku, gol înscris de Cristescu. Ilfovenii se întorc și ei astăzi acasă. José Mourinho și-a prelungit contractul cu Manchester United până în 2020. Antrenorul portughez a fost instalat în 2016, iar sezonul trecut a cucerit Supercupa Angliei, Cupa Ligii și Europa League. Acum United este pe locul al doilea în Premier League, la mare distanță de rivala concitadină City și calificată în primăvara Ligii Campionilor. José Mourinho s-a declarat încântat de încrederea care este acordată de conducerea clubului și spune că sunt create condițiile unui viitor strălucit pentru Manchester United. Mă rog, ei știu, la noi mi se pare foarte tare că am și uitat că a trecut atât de repede vacanța și se rea Liga 1, mai e o săptămână și începe Stai că dacă mai dă unii soare, seamănă. Campionatul pe asta e tare, știi? Băi, ce ghinion, n-a nins un fulg pe aici, cel puțin prin sud. Hai în toată a nins. Perioada. A nins un pic. Mă rog, a nins, a fost o glumă, nu s-a pus strada de zăpadă. A fost ca pe vremuri. Bă, parcă văd că săptămâna viitoare, când trebuie să înceapă campionatul, vine urgia și iară se amână, ne dăm de ceasul morții, n-avem unde să le îngrămădim. A nins-a tot. Cu cine a jucat, mă, Steaua amical? Cu Admira Wacker. Admira Wacker. Hai că e bine. Dar mai au unul cu niște chinezi. Aia cum îi cheamă? Cu Jiangsu Suning o duminică, da. A fost a echipa lui Dan Petrescu. Dar știi ce îmi place la Luca? Că vorbește de Jiangsu Suning. Suning, da, e celebră. Da? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Checks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. a toy. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.